Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 kwietnia, minęła 17. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Trwa śledztwo w sprawie śmierci Łukasza Litewki. Prokurator chce zaskarżyć postanowienie sądu. Do końca kwietnia do TSUE ma trafić polska skarga w sprawie umowy z Mercosurem. Do bohaterów szlaku Łodzi Bajkowej dołączył Muminek. Na początku przyszłego tygodnia ma zapaść decyzja, czy prokurator zaskarży postanowienie sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu powiedział dziennikarzom, że orzeczenie nie odpowiada w pełni wnioskom prokuratora. Sąd rejonowy przychylił się do wniosku w takim zakresie, iż orzekł o 3-miesięcznej izolacji mężczyzny. Jednak w przypadku wpłaty 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego mężczyzna będzie miał prawo do opuszczenia aresztu i zostanie objęty wówczas środkami o charakterze wolnościowym, to znaczy dozorem policji oraz zakazem opuszczania kraju. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się świadków w wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka. Do tej pory jeszcze nikt nie skontaktował się ze służbami. Andrzej Olechowski nie żyje. Były minister finansów i były minister spraw zagranicznych, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, odszedł w wieku 78 lat. Andrzej Olechowski był ministrem finansów, a także ministrem spraw zagranicznych. Dwukrotnie kandydował na prezydenta Polski. 25 lat temu wraz z Maciejem Płażyńskim i Donaldem Tuskiem założył Platformę Obywatelską. Polska wiele mu zawdzięcza, mówi europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Ukształtował nowoczesną dyplomację i zabiegał bardzo aktywnie o członkostwo Polski w NATO i w Unii Europejskiej. Zmarłego polityka wspomina przewodniczący Rady Programowej Polskiego Radia Jan Ordyński. Zawsze był bardzo uprzejmy, nigdy nie wywyższający się, a jednocześnie niezwykle merytoryczny. To był polityk, ale też muszę powiedzieć, był to intelektualista i ważny, bardzo ważny człowiek dla Polski. Andrzej Olechowski był też wykładowcą między innymi na Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Anna Orzeł, Polskie Radio. Polska zaskarży umowę z Mercosurem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rząd uważa, że umowa jest niekorzystna i nie chce, by zaczęła obowiązywać nawet częściowo. Umowa stopniowo ma znosić cła między wspólnotą a blokiem krajów Ameryki Południowej. Będą też rosły limity importu, m.in. na mięso. Minister rolnictwa Stefan Krajewski podkreśla, że to może uderzyć w polskich rolników. To jest kwestia nierównego dostępu do rynku, niekonkurencyjne rolnictwo ze względu na dopuszczenie produktów, które powstają w zupełnie innych realiach. Nie dotyczą prawa unijnego, nie dotyczą europejskich wymogów, które nasze produkty muszą spełniać i mogą zostać wyparte przez produkty pochodzące z innych krajów spoza Unii Europejskiej. Rząd deklaruje, że dołoży wszelkich starań, by skarga trafiła do Trybunału przed 1 maja, czyli przed terminem rozpoczęcia tymczasowego wejścia w życie umowy. Wzrasta liczba osób, które pracują mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. To około 860 tysięcy osób, czyli ponad 2 razy więcej niż 9 lat temu, tak wynika z danych ZUS-u. Wiceprezes zakładu Paweł Jaroszek mówi, że warto sprawdzić prognozowaną wysokość przyszłej emerytury. Czy to właśnie informacja o stanie konta ubezpieczonego, którą ZUS każdorocznie zamieszcza na profilu ubezpieczonych? Czy też skorzystać z naszych kalkulatorów emerytalnych, a może pójść do doradcy emerytalnego? Zobaczymy, że ta kwota nie bardzo nam odpowiada. No to oczywiście warto z jednej strony pomyśleć o tym, aby za wszelką cenę nie płacić tych najmniejszych składek, a po drugie podjąć odpowiedzialną decyzję, czy zdrowie mi na to pozwala, czy może chcę jeszcze popracować trochę. Na każdy dodatkowy rok pracy oznacza wyższą emeryturę. Muminek dołączył do bohaterów szlaku Łodzi Bajkowej, który przypomina o miejskich tradycjach filmów animowanych. W łódzkim studiu Semafor powstała lalkowa adaptacja Muminków. Nową rzeźbę ustawiono przy wejściu do ogrodu botanicznego. Nie bez kozery właśnie tutaj, w miejscu, które dla mnie zawsze kojarzyło się z taką przestrzenią, w której powinny żyć Muminki. Finlandia jest w Polsce najbardziej znany z trzech rzeczy na literę M. Mikołaj, Mannerheim i oczywiście Muminki. Bardzo ładny, fajny jest. Oczy ma takie fajne i tak się jakby trzyma za brodę. Rzeźba odlana z brązu ma 120 cm wysokości. Wykonali ją wykładowcy ASP z Łodzi, rzeźbiarze Magdalena Walczak i Marcin Mielczarek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, błyskawicznie przenosimy się do Madrytu, gdzie Iga Świątek pojedynkuje się z Anną Lee. Amerykanka od początku wysoko zawiesiła poprzeczkę i wygrała pierwszy set 7-6, po tiebreaku skończonym do 4. Drugi set miał zgoła inny przebieg. Świątek przejęła inicjatywę i wygrała do 2. Jednak przy stanie 0-2 w secie numer 3 Świątek poprosiła o przerwę medyczną. Źle się poczuła. W tej chwili gra już jest wznowiona i 30-30. Aluron CMC Warta Zawiercie prowadzi w finale Ekstraklasy siatkarskiej z Bogdanką Luk Lublin 1-0. W pierwszym spotkaniu Warta wygrała gładko 3-0 w setach do 19, 21 i 14. Rewanż 29 kwietnia w Lublinie. Po złoto sięgnie drużyna, która wygra 3 razy. W pierwszym z sobotnich spotkań 30. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Korona Kielce zremisowała z GKS-em Katowice 1-1 po golach Pięczka i Jędrycha. O 17.30 Lechia zmierzy się z Rakowem, a Krakowia z Pogonią o 20.15. Świeżo upieczona mistrzyni Europy w zapasach Magdalena Głodek-Liszewska wróciła do kraju z Tirany. Niezmiernie się cieszę, to był taki nasz malutki cel, ponieważ tutaj razem z trenerem obraliśmy kierunek na Igrzyska Olimpijskie i fajnie, że udało nam się zrealizować go w 100%. Byłam dobrze nastawiona mentalnie, fizycznie bardzo dobrze przygotowana, no i wszystko się udało. Warszawa dziś maszeruje. Na ulicy Świętokrzyskiej odbywa się doroczny miting w chodzie sportowym Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup. Mówi gospodarz zawodów, czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Ja jestem zachwycony, że mam szansę taką, którą mi dało życie, bym to, co sam robiłem w życiu, moją pasję mógł dzielić z innymi, mógł robić to dla dzieciaków, dla młodzieży, angażować ich rodziców do wspólnej aktywności. Co roku ta liczba ludzi, którzy przychodzą na te zawody rośnie, że wzrasta liczba młodzieży uczestniczących w tych zawodach. To widać, dzisiaj startowało na 5 km 50 razem tutaj. No to jest wyjątkowy obrazek. Liczę też, że w ten sposób też odbudujemy tę naszą reprezentację lekkoatletyczną w zakresie chodu. Trójka patronuje wydarzeniu. Na liście startowej w zawodach w chodzie mogło dziś zabraknąć medalisty olimpijskiego w łyżwiarstwie szybkim sprzed 12 lat Konrada Niedźwieckiego, ale nieobecny usprawiedliwiony dotychczasowy sekretarz generalny panczynowego związku wygrał dziś wybory na prezesa. Jego kontrkandydatką była również świetna panczynistka Natalia Czerwonka. Patrzę na wynik. Na razie Iga przegrywa w trzecim secie 0-3. W nocy przelotne opady deszczu w północno-wschodniej części kraju i w rejonach podgórskich przechodzące w deszcz ze śniegiem i miejscami w mokry śnieg. Na północy i we wschodniej połowie kraju możliwe burze z opadem krupy śnieżnej. Do tego ma mocno wiać w porywach do 85 km na godzinę. Autopromocja. Po 7 latach doczekaliśmy się ich drugiej płyty i koncertu w Trójce. Myślę sobie, że to nic. No, ja myślę, że jednak coś. Będzie pięknie. Co do tego pełna zgoda. Dopóki życie trzyma cię. Sonbert w Trójce. Transmisja ich występu na antenie w niedzielę tuż po 19. A gdyby ktoś wolał obejrzeć, to można na naszej stronie i YouTubie też po 19. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia. Ania Lalka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu, a postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami. Poznaj Audi A5 Business Edition z pakietami Comfort, Tech i Exterior. W wyjątkowej ofercie dostępnej dla klientów biznesowych i indywidualnych. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Częstokrotka. Sos Develey. Różne rodzaje. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 6,79. Teraz tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Uwaga! Zrób zakupy za minimum 100 zł z aplikacją Nasza Stokrotka i odbierz aż 25 zł na kolejne. Szczegóły w regulaminie na www.stokrotka.pl. Tanio tutaj jest. Stokrotka. Zapraszamy na jedyny taki koncert w Polsce. We Want Miles. Oryginalny skład bandu Milesa Davisa z Markusem Millerem na czele. Koncert świętujący setną rocznicę urodzin mistrza. 3 lipca Amfiteatr w Parku Sonickiego w Warszawie. Bilety kulturairozrywka.pl, ebilet.pl. Patronem koncertu jest Polskie Radio. Na koncert zaprasza Eskander i Wolskie Centrum Kultury. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryer, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 17. Tygodnik muzyczny. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Gorąco Państwa zapraszamy na magazyn płytowych, a dziś nawet filmowych nowości. Duran Duran i Free to Love. To będzie nasza piosenka dnia w poniedziałek, w najbliższym tygodniu. Tymczasem dziś w tygodniku muzycznym więcej takich premier i singlowych, i premier albumowych. Będzie krótka relacja z 60. urodzin Mikołaja Trzaski. będzie polska płyta sprzed 20 lat, którą myślę, że mało kto pamięta. Zobaczymy, czy państwo ją pamiętają. Będzie płyta sprzed lat 50, którą zna z kolei prawie każdy. Będzie wreszcie o filmie Michael, który zawędrował na polskie ekrany, i o wspaniałym albumie duetowym Kozy i Kuby Więcka, który ukazał się ponad tydzień temu. Wracając do Duran Duran, brytyjska grupa formacją Chic inspirowała się od dawna, właściwie zanim to było modne i powszechne, i z amerykańskim gitarzystą, filarem tejże formacji, producentem Nilem Rodgersem ten zespół też zna się nie od dziś. Rodgers produkował przebój The Reflex swego czasu, współprodukował znakomity album Notorious Duran Duran. No a teraz pojawił się w tym w nagraniu, od którego rozpoczęliśmy, jako gość specjalny. I wydaje się, że to jest najbardziej zapracowany muzyk tego tygodnia, dlatego że można go też odnaleźć na najnowszej, wydanej wczoraj płycie Angélique Kidjo, czyli popowej gwiazdy z Beninu. Płyta nosi tytuł Hope, a Nila Rodgersa słyszymy wspólnie z Brazylijką Izą w utworze O Jaja. Angélique Kidjo, Nile Rodgers i Iza, O Jaja, z najnowszego albumu Angélique Kidjo zatytułowanego Hope, na którym jak zazwyczaj w wypadku tej artystki tradycja łączy się z nowoczesnością, tradycja, wpływy muzyki afrykańskiej łączą się z nowoczesną produkcją. U nas takie połączenie tradycji z nowoczesnością mamy choćby na płytach, na płycie do tej pory jednej, duetu Swada i Nichos. Ukazał się właśnie nowy singiel tej formacji ze specjalnym gościem, Janem. Ten utwór nosi tytuł Neodin i członkowie duetu Swada i Nichos zapowiedzieli go dla Trójki sami. Cześć, tu Swada i Nichos. Miło nam oznajmić, że właśnie ukazał się nasz nowy singiel Neodin, który stworzyliśmy wraz z super artystą Janem. Opowiada trochę o strachu przed konfrontacją, ale równocześnie o wielkiej sile zaufania pokładanego w nas samych. Słuchacie Neodin w Trójce, a my ściskamy was z całych sił. Pozdrowienia! Neodin, najnowszy utwór duetu Swada i Nichos z gościnnym udziałem Jana, który, jak państwo pewnie zauważyli, śpiewa tutaj po polsku, co jest pewną odmianą w emploi tego artysty. No i przede wszystkim mamy wspólny utwór numerów dwa polskich preliminacji Eurowizji, więc numery dwa polskich eliminacji trzymają się razem. Ciekawe, czy co im to przyniesie i czy dojdzie do jakiegoś połączenia zasobów fanów tych dwóch bytów scenicznych. Jeśli chodzi o ten tydzień w muzyce, to on był dość specyficzny, bo właściwie od środy rozmawia się głównie o filmie w świecie muzycznym. Tak to bywa, kiedy pojawia się jakaś duża, fabularna biografia znanego artysty, najczęściej nieżyjącego, najczęściej supergwiazdy, w tym wypadku bezkonkurencyjnej właściwie gwiazdy, przynajmniej dwóch, może nawet trzech dekad, choć od dawna nieżyjącej, czyli Michaela Jacksona. Film Michael w reżyserii Antoine'a Fuqua i do scenariusza Johna Logana wszedł na świecie w środę, u nas wczoraj, chociaż pokazy przedpremierowe tego filmu już od środy się odbywały także w Polsce. Spolaryzował ten film dość mocno, jak to bywa w wypadku wszystkiego, co dotyczy Michaela Jacksona, publiczność. Krytycy przyjęli go bardzo chłodno, fani go bronią. Za chwilę jeszcze kilka słów, no ale przede wszystkim przypominamy sobie przy tej okazji utwory Michaela Jacksona. Don't Stop Till You Get Enough Michaela Jacksona z jego drugiej płyty, autorskiej, solowej płyty, drugiej. Choć film Michael udaje, że to jest, że to była jego pierwsza płyta. Bardzo dużo faktów z życiorysu Michaela Jacksona. Ten film podaje w sposób, powiedziałbym, graniczący z dezinformacją, graniczący z kłamstwem i w sposób, który zniekształca bardzo tę postać. No, zacznijmy od jakby może fundamentalne pytanie. Przed momentem poza anteną rozmawialiśmy z Gosią Jakubowską o tym, czy grać, czy nie grać Michaela Jacksona. Otóż grać Michaela Jacksona, dlatego że Michael Jackson to nie był tylko Michael Jackson. To było mnóstwo muzyków, aranżerów, producentów, choreografów i tak dalej, i tak dalej. I oni wszyscy w filmie Michael, no właściwie zniknęli. Albo prawie zniknęli. To jest opowieść bardzo, bardzo jednowątkowa. Opowieść oparta przede wszystkim na relacji Michaela Jacksona z jego ojcem, Josephem Jacksonem, z wychowawcą, można powiedzieć, trenerem całej grupy rodzinnej The Jacksons, ja wcześniej Jackson 5. Człowiekiem, który był prostym robotnikiem, hutnikiem z ambicjami boksera, ale który chciał, żeby jego dzieci miały w życiu coś więcej i żeby były sławne. Miał obsesję, żeby zrealizowały jego niezrealizowane marzenia o sławie. No i jak wynika z filmu, no kosztowało to te dzieciaki mnóstwo, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. I film jest o tym, jak się wyrywa Michael Jackson spod opieki ojca. Przede wszystkim, bo oczywiście w tle jest muzyka, w tle są lata 70. i młody Jackson właśnie z Jackson 5. Później jego kariera solowa i przede wszystkim okres pisania utworów na płytę Thriller, który jest opowiedziany, no powiedziałbym, bardzo wybiórczo. Quincy Jones, pamiętajmy, przejrzał 600 piosenek, 600 różnych kompozycji, żeby wybrać ten repertuar, który trafi na płytę. To nie były tylko piosenki Jacksona. Jak najdalej od tego. To jest kilka utworów napisanych przez Michaela Jacksona. Teledyski i choreografie w tych teledyskach to nie były choreografie Michaela Jacksona, to były choreografie Michaela Petersa, którego w filmie nie ma. To były choreografie współtworzone przez Vincenta Pattersona, który cały czas żyje, który nawet chyba nie dostał nawet zaproszenia na premierę tego filmu, w każdym razie rozżalony odzywał się w internecie w tej sprawie. No, jest mnóstwo rzeczy, które w tym filmie, które ten film upraszcza, powiedziałbym, poza granicę dopuszczalności. No a przede wszystkim pokazuje w bardzo dobrym świetle, w wspaniałym wręcz świetle, Johna Brankę, granego przez Milesa Tellera. To jest bardzo całkiem pokaźna rola. To jest prawnik, który się zajmował różnymi sprawami Michaela Jacksona od lat 80., któremu oczywiście Jackson bardzo wiele zawdzięczał. To jest ten prawnik, który w tej chwili zajmuje się, współzarządza całą, powiedzielibyśmy, masą spadkową, czyli biznesem opartym na nazwisku Michaela Jacksona i pod którego kontrolą ten film powstał. W ten sposób w ogóle powstają w tej chwili biografie. O tym trzeba pamiętać i warto też pamiętać o tym, że John Branca to jest ten sam człowiek, za którego sprawą półtora roku temu po cichutku serial Living Neverland, który przedstawia bardzo mocno zarzuty czynów o charakterze pedofilskim Michaelowi Jacksonowi, zniknął z anteny HBO Max. I nagle nie można go zobaczyć w ogóle nigdzie. Doszło do ugody, której szczegółów nie znamy. Tak to się dzieje. Trzeba to wszystko pamiętać, idąc na film, nawet jak ktoś chce po prostu posłuchać sobie odtworzeń, rekonstrukcji tego, jak powstawały kiedyś utwory Michaela Jacksona w prapoczątkach jego kariery. A swoją drogą to te pierwsze pół godziny filmu, może 45 minut, te prapoczątki i Michael Jackson grany nie przez Jaffara Jacksona, czyli swojego bratanka, syna Jermaina Jacksona, tylko przez bardzo zdolnego dzieciaka, Giuliano Valdiego, to jest ten najlepszy moment filmu. Wtedy między innymi grupa The Jackson 5 wychodzi na scenę i wykonuje utwór Never Can Say Goodbye. Never can stay goodbye. No, no, no, no. Najpierw Never Can Say Goodbye, czyli utwór, który znamy nie tylko z wersji The Jackson 5, ale też z repertuaru Glory Gaynor, The Communards i tak dalej, i tak dalej. A przed momentem With This Tear, czyli utwór, który znaliśmy przynajmniej do tej pory głównie z repertuaru Céline Dion z 1992 roku, kiedy to trafiła ta piosenka na płytę Céline Dion, bo to był jeden z tych utworów, które Prince w swoich wspaniałych, najbardziej kreatywnych latach podarowywał, sprzedawał oczywiście, podarowywał innym artystom, artystkom, i którzy robili z nich przeboje, a on gdzieś miał w swoim archiwum wersję demo, bądź też gotowe wersje, które czekały, których nigdy nie wykorzystał. Tak było z tym utworem With This Tear, który został tylko wypolerowany studyjnie, na nowo zmiksowany po latach. To jest wersja, ta wersja wokalu Prince'a, podstawowe instrumenty, to pochodzi wszystko z roku 1991. 21 kwietnia obchodziliśmy smutną rocznicę, 10 lat minęło od śmierci Prince'a i muszę powiedzieć, żeby też nie było tak, że narzeka się na wszystkich spadkobierców, na wszystkich tych zarządców spadków po wielkich artystach. Otóż w wypadku Prince'a ten spadek jest, ta cała masa nagrań, to archiwum jest bardzo dobrze zarządzane. Jest zarządzane ostrożnie. Te płyty ukazują się nie w jakiejś masie, ukazują się w sposób racjonalny, dobrze przygotowane. Należy się spodziewać kolejnych wydawnictw, bo ten utwór, With This Tear, który miał premierę kilka dni temu, zwiastuje, ma zwiastować całą serię nowych nagrań, które poznamy w roku 2026. Starych, nowych nagrań Prince'a. I to będzie też w najbliższym tygodniu jedna z naszych piosenek dnia. A płytą, chciałem powiedzieć, roku, no mamy dopiero, który to jest miesiąc? Kwiecień. Płytą kwartału, powiedzmy, dla mnie, przynajmniej w kategorii albumów rapowanych w polskich, jest płyta Człowiek zwany Ciszą, którą nagrali Kuba Więcek i Koza, Kamil Białaszek, czyli nie tylko raper, ale też autor, reżyser spektakli teatralnych, w tym brawurowego, nowego Pana Tadeusza, tyle że rapowego. W utworze Wybory dużo z tego nie ma, za to jest gościnnie Piotr Odoszewski. Szarpie się o gruz. Teraz ministerstwo płaci mi tantiemy za ten luz. Popełniłem błąd więcej razy niż podjąłeś próbę. Znam uczucie, kiedy chcesz spowodować własną zgubę. Dałem sporo wziąć wiedźmom, które zjadły moją duszę. Bo ryczałem jak dziecko i goniłem dla nich kruszec. Niemal każdy mój przyjaciel odpłynął w szalupie. Samemu myślałem, że już nie dam rady uciec. Teraz obserwuję cudze błędy i się uczę. Mnie nie kupią komplementy, nie znasz takich sztuczek. Wszystko to zatoczy krok. Dałem ci odpowiedzi, gdybyś gotów był je wziąć. Podjąłem wybory, co zatrułem nie na wskroś. Teraz zawsze w sobie, zwłaszcza kiedy mam ich dość. Nie każdy chce być super, nie każdy chce wymienić swe wspomnienia na walutę. Widzę życie w kodach, jakbym w banie miał komputer. Nie zmienię przekonań, bo jest powodowo skutek. Cały świat napędza naraz nuda oraz stres. Nie wybawią od niej nigdy cieżą słowa ani seks. Ani buła, ani fura, którą każdy chciałby mieć. Ani flex, ja nie straszę, tylko mówię ci jak jest. Ej, łatwo dać się wrobić, jak chcesz zdobyć złoty medal. Weź na pewno pomyśl, czy jest warto się z tym. Mamy ten sam problem, odkąd mapa zeszła z drzewa. Każdy z nas celuje w dużo więcej niż potrzeba. Warto było słuchać, mordo mówił o tym dedal. Zawsze jak wysoko lecisz, potem będzie gleba. Nie mieć strachu, to nie znaczy się niczego nie bać. Ostatecznie każdy z nas ma własną kromkę chleba. Wierzę w to, że kiedyś wszystko to zatoczy krok. Dałem ci odpowiedzi, gdybyś gotów był je wziąć. Co zatrułem nie na wskroś. Teraz zawsze w sobie, zwłaszcza kiedy mam ich dość. W tygodniku muzycznym Koza i Kuba Więcek w utworze Wybory z albumu Człowiek zwany Ciszą. To jest nie tylko najlepsza płyta z dotychczasowych trzech płyt Kozy nagranych z Kubą Więckiem jako producentem. To jest w ogóle najlepszy materiał tego rapera, jaki się pojawił jak dotąd. Koza, czyli Kamil Białaszek, ma znakomity czas. Wspomniałem o Panu Tadeuszu rapowanym, ale przypomnę tylko, że 16 maja na dużej scenie Teatru Powszechnego w Warszawie premiera Hamleta Williama Szekspira w reżyserii Kamila Białaszka. czekamy i słuchamy utworu Wysoki Sąd. Patrzę w obłok ponad szarą plamą smogu. Wierzę w moc swą w świecie pełnym zabobonów. Tracę łączność, nie mogę nikomu pomóc. Jestem kopią, jednym z wielu pozytronów. Wielki ogród mam w nim jak w locus solus. Parę tanich kłamstw i egzotycznych chorób. Płacę nimi za chleb i zawory z wodą. Brak mi powodów, by chcieć iść w zawody z tobą, ziom. Myśli stoją jakby w kataraktach. Wpuszczam je z powrotem w krwiobieg miasta. Słyszę nocą jazz jak szumi w klatkach. Widzę jak odjeżdża pusty tramwaj. Yeah. Jak zmarnowana szansa. Wdycham gaz, to tłumi strach na start dnia. Każdy z nas ma własny świat w akwariach. Swój własny nadmiar, co go odrealnia. Słyszę głosy istot z drugiej strony. Mówię z głębi duszy, jakby z wielkiej wody. Ściany miejskiej dżungli w końcu wchłoną glony. Yeah. Wiem, że jestem naznaczony. Wiem, jak połknąć gniew, bo go zjadłem tony. Idę wciąż pod nie, jak nurek głębi nowy. Widzę sens, bo prześwituję za zasłony. Mój brzeg pokrywają falochrony. Nie boję się ubrudzić rąk. Mam wady, które możesz wziąć. Oceni je wysoki sąd. Lub za nie zwiozą mnie na sor. Nie boję się ubrudzić rąk. Mam wady, które możesz wziąć. Oceni je wysoki sąd. Lub za nie zwiozą mnie na... Podał ręki, kiedy stałem na krawędzi. Ziomy, wiem jak smakuje szkło, poznałem smak rtęci. Poznałem brak lęki, ogromny ciężar presji. Moje życie to jest film i to montaż reżyserski. Wyrosłem z agresji, jest jak stary dres. Biorę wdech, brudne powietrze redukuje stres. Drogie fury wiozą ludzi, co płacą za tani seks. Czarne chmury zawisły nad miastem i zwiastują deszcz. Każdy cień tu odkłada się na twarzach mimo lamp. Mam złe wspomnienia z tych miejsc, które znam. Byłem snem, chociaż wiem, że się śniłem sobie sam. Pośród bloków i gnijących bram mam gorzkie wspomnienia, włączam je w siebie jak tran. Paląc patrzę na śnieg, czekam aż zmieni stan. Nie mam do udowodnienia nic, nawet jeśli mam. Patrzę na taflę, na niej nie ma fal. Nie boję się ubrudzić rąk. Mam wady, które możesz wziąć. Oceni je wysoki sąd. Lub za nie zwiozą mnie na sor. Nie boję się ubrudzić rąk. Mam wady, które możesz wziąć. Oceni je wysoki sąd. Lub za nie zwiozą mnie. Now I'm swimming, I'm moving through water, I'm singing. I sing for my daughter, I grew like a lamb to the slaughter, and I walk through. Now I'm swimming, I'm moving through water, I'm singing. I sing for my daughter, I grew like a lamb to the slaughter, and I walk through. You know I'm here, I'm here. Out of place.